بسم الله الرحمن الرحيم. I Allahs namn, den nåderike, den benådande. قل هو الله أحد. Säg, han är Allah och han är en. الله الصمد. Allah, den evige. لم يلد ولم يولد. Han har inte avlat och inte heller är han född. ولم يكن له كفوا أحد. Och det finns ingen och inget som är honom lik.